50 languages. 57. 57. عند الطبيب. Στον γιατρό. Στο γιατρό. عندي موعد مع الطبيب. Έχω ένα ραντεβού στον γιατρό. Έχω ένα ραντεβού στο γιατρό. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Το ραντεβού είναι στις 10. Το ραντεβού είναι στις 10. ما اسم حضرتك؟ Πώς είναι το όνομά σας? Πώς είναι το όνομά σας? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Παρακαλώ περιμένετε στην αίθουσα αναμονής. Παρακαλώ περιμένετε στην αίθουσα αναμονής. الطبيب سيأتي حالا. Ο γιατρός θα έρθει αμέσως. Ο γιατρός θα έρθει αμέσως. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Πού είστε ασφαλισμένος; Πού είστε ασφαλισμένος; Πού είστε ασφαλισμένοι; بماذا أقدر أن أخدمك؟ Τι μπορώ να κάνω για εσάς; Τι μπορώ να κάνω για εσάς; هل تشعر بألم؟ Έχετε πόνους; Έχετε πόνους; أين الموضع الذي يؤلم؟ Πού πονάτε; Πού πονάτε; أشعر دائما بألم في الظهر. Πονάει συνέχεια η πλάτη μου. Πονάει συνέχεια η πλάτη μου. عندي صداع في أغلب الأوقات. Έχω συχνά πονοκεφάλους. Έχω συχνά πονοκεφάλους. أشعر أحيانا بألم في البطن. Πολλές φορές πονάει η κοιλιά μου. Πολλές φορές πονάει η κοιλιά μου. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Παρακαλώ γδυθείτε από τη μέση και πάνω. Παρακαλώ γδυθείτε από τη μέση και πάνω. من فضلك تمدد على السرير. Παρακαλώ ξαπλώστε. Παρακαλώ ξαπλώστε. ضغط الدم تمام. Η πίεση είναι εντάξει. Η πίεση είναι εντάξει. أعطيك إبرة. Θα σας κάνω μία ένεση. Θα σας κάνω μία ένεση. أعطيك حبوب. Θα σας δώσω χάπια. Θα σας δώσω χάπια. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Θα σας δώσω μία συνταγή για το φαρμακείο. Θα σας δώσω μία συνταγή για το φαρμακείο.